jak čern, mrtvá, jak smrt, všude samý zmar. Tak ti tě opravdu dostali, to by už se fani nerýmuje. A máš tím nějaký problém, Malcolme? Nevychoval jsem svého syna, aby ho unesla nějaká banda levičáckých španělánských individuí, kteří vypadají, jak by vylezli z hororu. Přesně tak, Malcolme. Ty jsi ho nevychoval. To já. To já! Ty jsi byl v kanceláři, vzpomínáš? Ano, byl jsem v kanceláři, ale kvůli tobě, kvůli němu. Já měl jsem s tím klukem plány. Malcolme, on se zamiloval. Nechej ho, ať jde za svým srdcem. Ať jde za svým srdcem. Elis, to je šílené. Co je špatného na šílených věcech? Šílenost se podceňuje. Dobře, vyjasníme si to. Tvůj syn, tvůj jediný syn si chce vzít někoho, kdo je pojmenovaný podle dne v týdnu a potuluje se po Central Parku s kuší a ty jsi s tím v pohodě. Pokud je šťastný, tak ano. Se radši rychle vzpamatuji, nebo budu muset podniknout nějaké kroky. Ale to je výborný nápad, Malcolme. A víš co? Mohl bys si začít s tím, že odkráčíš. Prosím. Chceš se chovat jako vůl? Tak běž spát do chlíva. Fajn. Ha ha ha.